Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з кнігай Віктара Сазонова. Паслухаем старонкі з кнігі ў аўтарскім чытанні. Старонкі з кнігі. Добрыя немцы. Я сустрэў Вадзіма Гіруця на гарадзенскім рынку. У гэтым тоўстым, павольным чалавеку цяжка было распазнаць былога моцнага, рухавага кантрабандыста, які мог не спаць трое сутак запар і выпіць бутэльку гарэлкі на ахбом, не закусваючы і не запіваючы. Цяпер Вадзім на запрашэнне прысесці за куфлем піва паказаў рукой на сэрца і з выразам моцнага шкадавання на твары паведаміў, што калі ён гэта зробіць, то дактарам дабавіцца работы. Мы проста паразмаўлялі. Вадзім, цяпер ужо сумленны працавіты прадпрымальнік, наракаў на цяжкасці сваёй прафесіі, на тое, што падатковая інспекцыя зусім звар'яцела, што санстанцыі і пажарнікі не даюць спакою, і што нават самы задрыпаны міліцыянт лічыць сваім абавязкам праверыць, як працуюць прадпрымальнікі. «Ад гэтых міліцыянтаў спакою нема», – скардзіўся былы кантрабандзіст. «Лезуць ва ўсе дзіры, душу дасталі, гады. І чаму ў нас такая паганая міліцыя? Вось у немцаў ото людзі. Памятаеш, як да мяне нямецкія паліцыянты паставіліся? Каб не пасадзіць у астрог, рызыкавалі сваёй кар'ерай. Нелегальна пераправілі праз мяжу, таму што людзі. Мой лёс для іх не быў абыякавы, не тое, што нашы, звяры». Я амаль не задушыўся ад смеху. Толькі адвярнуўся, каб Гірут не заўважыў гэтага. Успомніў даўнюю гісторыю. А было так. Перацягнулі аднога разу мы вялікую партыю спірту, аж пад нямецкую мяжу. Маладыя яшчэ былі, нічога не баяліся. Ды і час быў нейкі весялейшы. Камунізм ляснуўся. Мы, маладыя тады беларусы, толькі пачыналі вывучаць свет, які быў на захадзе ад нас. Вось і занесла нас так далёка. Не таму, што там спірт даражэйшы, а больш таму, што хацелася пабачыць, што там на гэтым захадзе. Усё было б добра, каб Вадзім Гіруць не залез у бутэльку. Піў бязбожна. Ды каб толькі піў. Увесь час у нейкія дурныя гісторыі трапляў п'яны. То разаб'е нос каму ў польскім бары, то з паліцыянтаў пачне здзекавацца, маўляў, не дагоняць. Яго і сапраўды дагнаць было цяжка. Але ж лепш не выпрабоўваць лёс. І прасілі мы яго, каб супакоіўся, і палохалі. Усё без толку. Ну, думаем, накліча на нас бяду. А аднога дня прапаў Вадзім. Дзе падзеўся, невядома. Знік, як трусы з плоту. Давай мы яго шукаць, людзей пытацца, ці бачылі яны звар'яцелага п'янога беларуса. Нарэшце знайшлі. Валяўся Гіруць пасярод паліцэйскага пастарунка непрытомны, без грошаў і дакументаў. Паліцыянты, як даведаліся, што мы прыйшлі па яго, вельмі ўсцешыліся, бо не ведалі, што з гэтым рабіць. Але хабар усё адно загадалі даваць. Мы трохі пагандляваліся з імі наконт гэтага непрытомнага цела, а пасля Толіку прыйшла ў галаву цікавая думка. Ён і кажа паліцыянтам, што грошы дамо колькі скажуць, але хай толькі папалохаюць Гіруця, і сказаў як. Тым самым цікава стала, яны і пагадзіліся. Толькі Вадзім пачаў прыходзіць да сябе, адзін з паліцыянтаў стаў нешта яму гіргатаць, нібыта па-нямецку. Другі паліцыянт прыкінуўся перакладчыкам і на ламанай польскай мове са страшным нямецкім акцэнтам перакладае, што той кажа. «З якой краіны прыехаў? Дзе аусвайс? Дзе віза? Ты ў Нямецчыне, хандэхох!» Гір так напалохаўся, што амаль не сказаў Гітлер капут, але словы заселі ў горле. «Як трапіў у Дойчланд, дзе нелегальна перайшоў мяжу, за гэта турма, мы перадамо цябе ў рукі спецслужбаў, ты шпіён, і не прыкідвайся п'яным!» Вадзім імгненна працверазеў. Ён і праўда паверыў, што трапіў да немцаў. У яго мутных ад доўгіх перапояў у вачах сталі мроіцца жахі нямецкіх турмаў. Прыйшлі на памяць убачаныя ў дзяцінстве кінастужкі пра фашысцкія канцлагеры. «Хлопцы, зароў ён экрэзаны, родненькія мае, мой дзед за вас быў. Як я да вас патрапіў, ну праўда ж не ведаю. Мяне п'янога хіба палякі наўмысна праз мяжу перакінулі. Вы ж ведаеце гэтых палякаў, ім абы чалавеку нашкодзіць. Пусціце вы мяне да хаты». «Палякі сапраўды гэта маглі зрабіць», – пагадзіўся з Вадзімам нібыта перакладчык. «Мы добра ведаем іх натуру. Але як табе дапамагчы? Будзеш ісці назад праз мяжу на порышча на памежнікаў? Яны цябе застрэляць, а пасля і нас у суд пацягнуць. Гэта ж табе не жарты нелегальна мяжу пераходзіць». «Мяне не зловіць», – угаварвае Гіруць. «Я ж кантрабандыст, для мяне мяжа хата родная. Барсук так не ведае сваёй нары, як я мяжу. А каб і злавілі, то вас не выдам». «Добра», – пагадзіўся перакладчык. Мы самі цябе перавязём. Ведаем тут адну патаемную сцяжынку. Шкада нам цябе стала. А мы, немцы, людзі добрыя, асабліва паліцыя, але нікому толькі не расказвай. Пасадзілі яны ў паліцэйскую машыну, вывезлі кіламетраў 10 за горад, сказалі, што ўжо перавезлі ў Польшу і паехалі. А п'яны Вадзім так і не зразумеў, што гэта былі польскія паліцыянты. І па сённяшні дзень усё расказвае людзям, якія ў немцаў паліцыянты добрыя, а людзі рагочуць. Старонкі з кнігі.